Dobra, już wiem jaką nowinę. Yo, co jest grane, zmieniam flow, co jest grane i mam ten power, jak mi trzymał klamkę. Teraz skumasz, że mam talent, bo kleję te słowa jak sample. Chłopaku, kleję te słowa, bo znam te punche i teksty. Ty zobaczcie, jak jadę pod ten beat. Lepiej niż połowa tych MC, oni nawijają w kółko jedną zwrotkę. Ty, połowa tych gości nie umie nawet dobrze gadać na tych nowszych bitach. Rap może żyć i zdychać, ja daję mu żyć i to słychać. A te dziwki w pismach kłamią, jak możesz ich czytać. Lepiej sprawdź to, co leci, wbij sobie w łeb, to klasyki, najlepsza płytka, jaka ma wyjść w 2003. Yo, jestem w tym, żeby zmienić grę, chłopaku. To jest mój czas. Jestem w tym, żeby zmienić grę. I proste, że wiem, to jest mój czas. Jestem w tym, żeby zmienić grę, chłopaku. To jest mój czas. Muszę zmienić grę i nawet nie myśl, że znasz mnie. Ty nawet nie myśl, że znasz mnie, chłopaku, tylko posłuchaj mojej nowej płyty na taśmie. Nawijam nowy projekt i zaczynam ten nowy styl, a mój ogień nie gaśnie. Ilu z was jest gotowych na to, co nagram? Ten numer lata po kablach, w studio to już lata od dawna. Jeszcze nie wiesz, co jest grane, to musisz chyba częściej wpadać na kwadrat. Co jest z tobą? Zrób sobie beat i nawiń coś z głową, albo chociaż spróbuj. Pokazuję ten nowy styl. Wiem, że mam coś nowego dla tych starych klubów. Dla tych samych klubów. Wiem, że mam towar dla tych starych sklepów. Ty nie czekaj na mój piąty klip. Piąty klip, skumaj to w 5 sekund. Jestem w tym, żeby zmienić grę, chłopaku. To jest mój czas. Jestem w tym, żeby zmienić grę. I proste, że wiem, to jest mój czas. Jestem w tym, żeby zmienić grę, chłopaku. To jest mój czas. Muszę zmienić grę i nawet nie myśl, że znasz mnie. Jestem w tym, żeby zmienić grę, chłopaku. To jest mój czas. Jestem w tym, żeby zmienić grę. I proste, że wiem, to jest mój czas. Jestem w tym, żeby zmienić grę, chłopaku. To jest mój czas. Muszę zmienić grę i nawet nie myśl, że znasz mnie. Yo. Jestem w tym, żeby zmienić grę. A, czy jesteś MC, tak? Okej. Okay. To jest moment, nowe milenium, moja kolej. Nawijam tą nową melodię. Korzeń to składa, nun daje brzmienie. Arek to tłoczy i zawija w folię. Daj to do sklepu koło mnie, niech wpadną to kupić ci, co we mnie wierzą. PZ powinien był sprzedać złoto, tak samo jak ja w ten sezon. To mój sezon, nie jestem z tych, co siedzą i płaczą, że polski rap się skończył, polski rap się ledwo zaczął. I może to cię boli, ale pamiętaj, że nie robię tego dla żadnych dzieciaków, najwyżej dla swoich. I na zawsze reprezentuję całe pokolenie, które chce to zrobić. Jestem w tym, żeby zmienić grę. To jest mój czas. Jestem w tym, żeby zmienić grę, chłopaku. Yo. Jestem w tym, żeby zmienić grę, chłopaku. Patrz. Jestem w tym, żeby zmienić grę. To jest mój czas. Yo.